rozwinij ty. Przedsiębiorco, załóż e-konto biznes online i odbierz nawet 2900 zł premii w ciągu roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla e-konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na alior.bank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś wtorek, 31 października, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Izrael, atakując Strefę Gazy, musi szanować prawo międzynarodowe, podkreśla szef NATO. W Krakowie uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej, przyjaciółki Jana Pawła II. Policja apeluje, aby przed wyjazdem na groby bliskich odpowiednio zabezpieczyć dom czy mieszkanie. Izrael, atakując Strefę Gazy, w odpowiedzi na działania Hamasu, musi szanować prawo międzynarodowe, mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Potępiamy ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael. Jednocześnie ważne jest, aby reakcja Izraela była zgodna z prawem międzynarodowym, aby życie cywilów było chronione, a pomoc humanitarna dotarła do Gazy, podkreślił szef sojuszu. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że sytuacja w służbie zdrowia Strefy Gazy jest bliska katastrofy, między innymi ze względu na masowe przemieszczanie się ludności, utrudnienia w dostępie do wody oraz zniszczoną kanalizację. W Krakowie uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej. Zakończyła się msza w Bazylice Mariackiej. Działaczka na rzecz ochrony życia, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i przyjaciółka Jana Pawła II zostanie pochowana na cmentarzu salwatorskim. Żegnamy wojowniczkę o drugiego człowieka i o życie. Tak podczas uroczystości mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że Wanda Pułtawska przeszła piekło II wojny światowej. Przetrwała, przeżyła. Niezwykłą siłą swojego ducha, niezwykłą siłą swojego umysłu, niezwykłą siłą także swojego ciała. Jakże przecież wątłego. Wszyscy znamy ją znakomicie jako drobną kobietę, ale tylko fizycznie. Myślę, że jej ducha nie pomieściłaby Bazylika Mariacka. Tak był wielki, tak był silny. Prezydent zaznaczył, że Wanda Pułtawska całe życie walczyła o najważniejsze wartości humanistyczne. Niestrudzona wojowniczka o drugiego człowieka, niestrudzona wojowniczka o życie, niestrudzona wojowniczka o moralność, niestrudzona wojowniczka o świadomość, niestrudzona wojowniczka o drugiego człowieka. Wanda Pułtawska zmarła tydzień temu we wtorek, 2 listopada skończyłaby 102 lata. Na warszawskich Podwązkach od rana kwestują znani aktorzy, przedstawiciele świata kultury i dziennikarze. 49. zbiórka na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków potrwa do jutrzejszego wieczora. Na Starych Powązkach był Mariusz Pieśniewski. Dla wielu odwiedzających kwesta na Powązkach jest tradycją, która wpisuje się w te dni. Od lat, trudno mi powiedzieć od ilu, pewnie będzie z pół wieku. Bo jak nie wesprzemy, to się kiedyś rozleci. To taka jest, takie są prawa historii. Czasem mówi się o cichej rywalizacji między kwestującymi, kto ile zbierze, ale nie taka jest idea tej zbiórki, mówił mi Karol Strasburger. Zbieramy, pomagamy, co łaska, ludzie jak mają ochotę, to dają. Robię to na luzie i zawsze mam taką tendencję, żeby robić to w sposób naturalny, grzeczny, miły. Takiej rywalizacji nie ma, ale warto wesprzeć inną. Chodzi o największą kwotę zebraną podczas kwesty w danym roku. Do tej pory najwięcej zebrano podczas kwesty w 2019 roku. 281 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Za oceanem jest pierwsze rozporządzenie federalne w sprawie sztucznej inteligencji. Celem podpisanych przez prezydenta USA Joe Bidena przepisów jest zapewnienie możliwości rozwoju sztucznej inteligencji, ale przy zabezpieczeniu praw konsumentów i bezpieczeństwa narodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podpisane przez Joe Bidena rozporządzenie nakłada na twórców sztucznej inteligencji obowiązek udostępniania rządowi wyników testów bezpieczeństwa. Rządowe agencje mają stworzyć standardy zapewniające bezpieczeństwo sztucznej inteligencji oraz wydać wytyczne dotyczące znakowania treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Chodzi o to, by odbiorcy mogli odróżnić autentyczne interakcje od tych generowanych przez oprogramowanie. Podpisując rozporządzenie, prezydent Joe Biden mówił o ogromnym potencjale sztucznej inteligencji, ale również o zagrożeniach. To przełomowe rozporządzenie jest świadectwem tego, co jest dla nas ważne. Bezpieczeństwo, ochrona, zaufanie i otwartość. W Stanach Zjednoczonych działa wielu wiodących twórców technologii sztucznej inteligencji. Są wśród nich Google, Meta, Microsoft oraz OpenAI. Firmy te zobowiązały się do wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa podczas tworzenia nowych modeli sztucznej inteligencji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze apel policji przed wyjazdami na Wszystkich Świętych. Pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu czy mieszkania. Dłuższa nieobecność może skusić złodziei, mówi komisarz Piotr Wojtunik z rzeszowskiej policji. upewnijmy się przed takim wyjazdem, czy zamknęliśmy drzwi, okna, nawet te dachowe, czy okna w piwnicach. Upewnijmy się, czy zamknęliśmy dokładnie i zabezpieczyliśmy budynki gospodarcze czy garażowe. Przed takim wyjazdem warto też porozmawiać z najbliższym sąsiadem, z zaufanym sąsiadem, który podczas tej naszej nieobecności dojrzy naszego mieszkania czy domu. Policja apeluje o informowanie, gdy zauważymy nieznaną, podejrzaną osobę, która kręci się w okolicy naszego domu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurna z większymi przejaśnieniami będzie, przelotnie padał deszcz, najmocniej na południowym wschodzie, wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Tej nocy od 3 stopni na Pomorzu, 8 w centrum, do 10 na wschodzie. Jutro w całym kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale też miejscami przelotnie popada deszcz. Gdzieniegdzie. Miejscami. Lokalne będą to opady. Wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby, umiarkowany jutro w Karpatach w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach jutro w ciągu dnia od 8, 11 w górach i nad morzem, 11-14 w centrum, do 15 stopni na południu kraju. Aż 12 z 20 najchętniej kupowanych w tym roku samochodów w Polsce to dwa właśnie auta podwyższane, o których mówiliśmy przed godziną 16. SUV-y, crossovery, no właśnie to takie auta. Statystyki z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów pokazują wyraźnie, trend niesłabnie. W zasadzie tak jak w całej Europie, połowa nowych rejestrowanych aut to właśnie takie samochody. W czym SUV-y są lepsze od dużego kombi albo mniejszego minivana? Dwie dwójki, siedem trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16, dziś także w audycji popołudniowej o tym, czym są mieszane uczucia. Mieszane uczucia są wtedy, kiedy teściowa wpada w przepaść naszym nowym samochodem. Ach, ta nieśmiertelna teściowa, no. Try to get on. 10 minut po godzinie 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki o popularności SUV-ów. Wysoko się siedzi, wszystko widać i jest bezpiecznie. To tak w trzech żołnierskich słowach od pana Pawła. Bardzo dziękujemy. Teraz w audycji popołudniowej sprawy międzynarodowe, jakże ważne, bieżące, bowiem Izrael rozszerza swoją operację lądową prowadzoną w Strefie Gazy przeciw członkom Hamasu. Jednocześnie cały czas prowadzone są z powietrza ostrzały palestyńskiej esklawy. Natomiast terytorium Izraela jest ostrzeliwanie nie tylko ze Strefy Gazy, ale także z południowego Libanu, Syrii czy Jemenu. Michał Strzałkowski, teraz więcej o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Walki między izraelskimi siłami obrony a brygadami Al-Qassam, czyli wojskowym skrzydłem Hamasu, toczą się już w trzech punktach Strefy Gazy: na północy, południu i zachodzie palestyńskiej eksklawy. Główny kierunek izraelskich działań to północ. Od tej strony izraelskie wojsko posuwa się na południe w kierunku miasta Gaza, informował rzecznik prasowy izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari. W tej chwili nasi żołnierze walczą, okazując odwagę i heroizm. To są zacięte i prowadzone w ciasnych przestrzeniach walki, w których eliminujemy terrorystów. Ten rodzaj miejskich walk bardzo naraża naszych żołnierzy i płacimy za nie wysoką cenę. Te skomplikowane walki to jednak klucz do osiągnięcia celów tej wojny. Z informacji przedstawionych przez izraelskie dowództwo wynika, że armia posuwa się bardzo powoli, bo Hamas zostawił wiele pułapek i zorganizował wiele zasadzek. Strefa Gazy jest bowiem w dużej mierze gęsto zabudowanym terenem miejskim, a więc miejscem idealnym do tego typu obrony. Siłom izraelskim udało się jednak odbić już pierwszą zakładniczkę uprowadzoną do Strefy Gazy. To żołnierka. Jak powiedział inny z rzeczników izraelskiej armii, podpułkownik Jonathan Konrikus, uwolniona żołnierka dostarczyła cennych informacji wywiadowczych. Z radością mogę powiedzieć, że szeregowa Ory Magidish jest już ze swoją rodziną. Została uwolniona w trakcie specjalnej operacji przeprowadzonej przez izraelskie służby bezpieczeństwa, a konkretnie siły obronne Izraela i służbę kontrwywiadu Shin Bet, które weszły do Gazy. Teraz szeregowa jest w domu ze swoją rodziną. Czuje się dobrze, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Dostarczyła nam już informacji wywiadowczych, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości podczas kolejnych operacji. Prowadzona przez Izrael operacja w Strefie Gazy, a zwłaszcza wciąż trwające bombardowania, przynosi coraz większe straty wśród ludności cywilnej. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatnich 3 tygodni zginęło już ponad 8,5 tysiąca palestyńskich cywilów, w tym 3,5 tysiąca osób niepełnoletnich lub dzieci. Kierujący Agencją Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy palestyńskim uchodźcom na Bliskim Wschodzie Filip Lazzarini wskazał, że wielu Palestyńczyków znalazło się w pułapce. Obecni mieszkańcy Strefy Gazy mogą się czuć traktowani, jakby wcale nie byli cywilami. Większość z nich jest w obszarze walk uwięziona, choć nie mają z tymi walkami nic wspólnego, a tymczasem świat zrównuje ich wszystkich z członkami Hamasu. To bardzo niebezpieczne. Izrael wezwał palestyńskich cywilów do ucieczki do południowej części Strefy Gazy, ale zdarza się, że pociski spadają także i tam. Ponadto Hamas zablokował części cywilów możliwość ucieczki. Nie od dziś są oni dla brygad Al-Qassam żywymi tarczami. Niezmiennie o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w audycji popołudniowej, i w serwisach informacyjnych, także na stronie polskieradio24.pl. 13 minut po godzinie 16. Do widzenia na szczęście, jak dobrze. Karaś Rogucki, 17 minut po godzinie 16. SUWy nie pierwszy raz znalazły się na celowniku rozmaitych podmiotów. Tym razem brytyjska organizacja Possible, walcząca ze zmianami klimatu, publikowała raport, z którego jasno wynika, że moda na SUWy przyczynia się do większej emisji CO2. Tak dużej, że na Wyspach Brytyjskich średnia emisja dwutlenku węgla pochodząca z samochodów wyprodukowanych w tym roku będzie wyższa niż średnia emisja z aut produkowanych 10 lat temu. 2 2 7 3. Może te organizacje ekologiczne zastanowią się, jak wpływają na zanieczyszczenia wszystkie szykany, które się robi dla kierowców, spowolnienia, zwężki, jaki to ma wpływ w porównaniu z SUWami. Oj tak, i te takie, jak one się nazywają, te chochoły, co stoją na środku, to ja bym zbadał jeszcze, jak to wpływa na nerwowość kierowców. Państwa zdaniem, SUWy, czym jest lepszy od dużego kombi albo mniejszego minivana, to tylko moda? 2 2 7 3. Minut po godzinie 16 popołudniowe. Zapraszamy do trójki i wracamy oczywiście do informacji, którą podaliśmy także w serwisie o 16. W Krakowie dobiegają końca uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej. W Bazylice Mariackiej zakończyła się msza święta, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. W ostatnim pożegnaniu Pułtawskiej uczestniczy rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Są także przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele oraz dziesiątek organizacji, które wspierała Wanda Pułtawska. Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Pani profesor była u nas na pierwszym zjeździe małopolskich pielęgniarek, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, że tworzyła razem z nami samorząd zawodowy. I zawsze byliśmy z panią profesor i jesteśmy. Byliśmy z 5. drużyny harcerskiej imieniem Janusza Korczaka z Żabna. Przyjechaliśmy pożegnać naszą druhnę. Na pewno jest to wzór do naśladowania. W tym kościele spotkała po raz pierwszy świętego Jana Pawła II. Myślę, że jej ducha nie pomieściłaby Bazylika Mariacka. Tak był wielki. Prezydent Andrzej Duda. Niestrudzona wojowniczka o drugiego człowieka. Niestrudzona wojowniczka o życie. Niestrudzona wojowniczka o moralność. Niestrudzona wojowniczka o świadomość. niestrudzona wojowniczka o drugiego człowieka. Jej życie jest dla nas lekcją. Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Jana Pawła II. Żegnamy szczególnego świadka minionych 100 lat, naznaczonych również dyktaturą totalitarnych, zakłamanych ideologii, ale także odzyskaną wolnością i innymi wielkimi wydarzeniami w naszym życiu społecznym i narodowym. W mojej rodzinie dr Wanda Pułtawska miała przydomek Torpeda. Kazimierz Dadak, zięć Wandy Pułtawskiej. Prędkość, z jaką się poruszała i ogrom pracy, jaki wykonywała, w pełni uzasadniał ten przydomek. Wiodła życie, które nie miało wiele wspólnego z tym, co dziś jest modne i popularne. Unikała rozgłosu. Można powiedzieć, że była przeciwieństwem celebryty. Mimo tego była postacią znaną i szanowaną. Ziemska droga życia świętej pamięci Wandy Pułtawskiej dobiegła końca. Wanda Pułtawska ujęła mnie przede wszystkim mądrością, niezwykłą mądrością. Andrzej Róg, aktor i reżyser, współpracownik Wandy Pułtawskiej. Jej mądrość nie tylko, że była zakorzeniona w dawnych wartościach, ale również wyprzedzała czas. I dopiero czas pokaże, że jej poglądy są mimo wszystko nowoczesne. Doktor psychiatrii, harcerka, działaczka na rzecz obrony życia, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego, przyjaciółka Jana Pawła II oraz dama Orderu Orła Białego. Właśnie w tej chwili jest żegnana na cmentarzu salwatorskim. Wanda Pułtawska zmarła tydzień temu, we wtorek, pojutrze skończyłaby 102 lata. Thanks for skrót serwisu Ekonomia w Trójce, prognoza pogody i najważniejsze informacje dla kierowców. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. LED Party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe. Ekspres DeLonghi Dynamica Plus z systemem wpieniania mleka latte crema oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem za jedyne 2769 zł. MediaMarkt. Auto umyje w myjni na Orlenie, bo w promocji program Perfect dostaje w cenie premium. Shop zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. I promocje. Umyj samochód na Orlenie w programie Perfect w cenie premium. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 34,99. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po 16. Co dzieje się na drogach? O tym w Radionawigatorze Trójki. Teraz Anna Hardej. Witamy ponownie. Dzień dobry jeszcze raz. Wiele tras niestety się korkuje. Bardzo duży zator jest na autostradzie A2 w stronę Łodzi. Stoją kierowcy od Konotopy do miejscowości Koszajec. Mamy też zator na S8 w stronę Warszawy między węzłami Jakubów i Lubochnia, a to z powodu wypadku, do którego doszło na 364 kilometrze. Na jezdni w kierunku Warszawy zapaliła się ciężarówka i nie ma przejazdu trasą S8 w kierunku stolicy. A4 zakorkowana jest w kilku miejscach, na przykład przy węźle Murckowska w obu kierunkach, a także w okolicach Krakowa. Tu stoją kierowcy od Balic do węzła Zakopiańskiego i to w obie strony. Teraz przejeżdżamy na trasę S5, odcinek Gniezno-Południe-Kłecko. W miejscowości Woźniki samochód osobowy uderzył w bariery i ruch w stronę Bydgoszczy odbywa się tylko jednym pasem. Cierpliwości, jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz 16.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Izrael, atakując Strefę Gazy w odpowiedzi na działania Hamasu, musi szanować prawo międzynarodowe, mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Potępiamy ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael. Jednocześnie ważne jest, aby reakcja Izraela była zgodna z prawem międzynarodowym, aby życie cywilów było chronione, a pomoc humanitarna dotarła do Gazy, podkreślił szef sojuszu. 6 grudnia przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpocznie się ponowny proces byłego senatora PiS Waldemara Bąkowskiego. Oskarżony w pierwszej instancji przed sądem w Kościerzynie za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Były senator i prokuratura odwołali się od wyroku. Sprawą już raz zajmował się gdański sąd, który uchylił wyrok. Na pierwszy termin sędziowie wezwali 7 świadków. Za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem grozi 5 lat więzienia. Pierwszy prom dla polskiej żeglugi morskiej budowany w gdańskiej stoczni remontowej został zwodowany. To kadłub, którego całkowite wyposażanie potrwa jeszcze 1,5 roku. Prom ma pływać ze Świnoujścia do Szwecji, mówi dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej Andrzej Wróblewski. Myślę, że to jest olbrzymie wydarzenie, wręcz historyczne, przełomowe dla przemysłu całego, zarówno tutaj na zachodnim Pomorzu, bo jednak ta myśl techniczna wyszła stąd. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Nasze służby znalazły odpowiedź, co trzeba zrobić w tych nowoczesnych czasach, czym zastąpić jednostki 30 i starsze letnie, jak ogarnąć, brzydko mówiąc, wyzwania też związane ze środowiskiem. Kolejny prom dla polskiej żeglugi morskiej jest już w budowie. Pełny serwis o 17. To za 28 minut, a już teraz na naszej antenie Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, ponownie witamy. Zapraszam. 6,5%, tyle według szybkiego szacunku wyniosła w październiku inflacja, podał dziś GUS. Dane okazały się nieco lepsze od oczekiwań, mówi Piotr Bartkiewicz z banku Pekao S.A. Najwięcej niespodzianek z naszej perspektywy było chyba w szczegółach. Zobaczyliśmy mocniejsze od naszych założeń spadek cen paliw, wzrost cen nośników energii, oraz nieco wyższy wzrost cen żywności. Październik jest ostatnim miesiącem bardzo wysokiej bazy statystycznej, co oznacza, że w kolejnych miesiącach inflacji będzie dużo trudniej już spadać. A szczegółowe dane o październikowej inflacji GUS poda w połowie listopada. Tymczasem na przełomie roku zakończyć się powinien proces przejęcia austriackich stacji Turm Oil przez Orlen. Zgodę na transakcję wydała już Komisja Europejska i jak mówi Armen Artwich, członek zarządu spółki, będzie to siódmy rynek detaliczny dla koncernu. Poza siecią stacji paliw przejmujemy też sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych, a także biznes kart flotowych szeroko uznawanych i rozpoznawanych na rynku austriackim. Do roku 2030 sieć stacji paliw Orlenu ma liczyć 3,5 tysiąca punktów, 45% z nich ma być za granicą. Blisko 84 tysiące placówek gastronomicznych mieliśmy w Polsce w ubiegłym roku. Jak podał GUS, ich liczba wzrosła o 13% w skali roku. A Polska jest największym eksporterem świec wśród krajów Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku wyprzedziliśmy Holandię i Niemcy. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Jutro, pojutrze, w ciągu najbliższych dwóch dni świątecznych czeka nas dość przyjemna jesienna aura. Będzie sporo słońca, deszcz popada słabo i tylko miejscami, ale momentami uciążliwy może być porywisty wiatr. Jutro od 8 do 11 stopni w górach i nad morzem, w centrum do 14, a najwyższa temperatura na południu do 15 stopni Celsjusza. Końcówka października, początek listopada, niby deszczowo, niby pochmurno, trochę słońca, do 15 stopni. No takie mieszane uczucia mamy, jeśli chodzi o pogodę. A właśnie dziś o tym, czym są mieszane uczucia? To mam mieszane uczucia dość często, jak do mnie podchodzi mój kochany anioł i mówi, wiesz co, jedź do sklepu, ty tak dobrze robisz te zakupy, masz tu karteczkę i ogarnij to. I wtedy właśnie mam mieszane uczucia, że chyba ktoś mnie tutaj naciąga do czegoś. Looking for Mike Szynoda w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 17. No właśnie, zalety, wady większego auta, SUV-a. I tutaj mam właśnie bardzo mieszane uczucia. Dlatego, że bardzo mi się podobają te samochody. Są fajne, piękne rzeczywiście. Bardzo ładnie się reprezentują. Nie chodzi mi bardzo o zużycie paliwa, bo jeżeli ktoś kupuje takie auto, to na pewno go stać na to. Ale jest właśnie problem z parkowaniem tego samochodu pod marketem w ciasnych miejscach. I to są właśnie takie moje trochę mieszane uczucia w porównaniu z małym samochodem. A no właśnie, bardzo ładnie pan połączył te tematy. Dziś czym są mieszane uczucia? To jedno pytanie, a drugie czym są te SUV? Czym jest lepszy od dużego kombi albo mniejszego vana, jakie są zalety albo wady. 2 2 7 3, czekamy na Państwa sygnały. Do tej pory używaliśmy z żoną kompakta, dzieci ledwo mieściły się z nogami. Teraz można załadować do takiego samochodu swoje dzieciaki, nie tylko swoje, zabierając ze szkoły. Można rozwieźć dzieciaki sąsiadów, a silnik w takim samochodzie to jest taki sam, jakimi jeżdżą przedstawiciele handlowi. Niebo wolno dokądś płynie. Stoisz w oknie z oczu. Są twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł nikt. Jeszcze nie wiesz. 18 minut pozostało do godziny 17. Oczywiście tenisowy sezon na finiszu, wiemy, mamy ciągle sporo powodów do emocji, bowiem w Cancun trwają nieoficjalne Mistrzostwa Świata Tenisistek. Wiemy, że wczoraj Iga Świątek w pierwszym spotkaniu w dwóch setach pokonała Czeszkę Marketę Wondrouszową. To jednak nie jedyne, czym żyje tenisowy świat. Turniej w Cancun odbywa się też w atmosferze wielu niedociągnięć, tak byśmy to nazwali ze strony organizatorów. No, kolejny kamyczek do ogródka zawiadujący kobiecym tenisem. O szczegółach Krzysztof Uniewski. Ponad 20 topowych zawodniczek wystosowało list do WTA, domagając się lepszego traktowania w kwestii kalendarza turniejów, podniesienia zarobków, w tym sum gwarantowanych w zależności od miejsca rankingu i zabezpieczenia finansowego na wypadek kontuzji czy macierzyństwa. Narzekanie na WTA trwa od dawna. No, przypominam chociażby skandal, jaki był w marcu podczas turnieju w Indian Wells, gdzie Ukrainka Łesia Curenko wycofała się z turnieju po rozmowie z szefem tej organizacji, z panem Stevem Simonem. Postulował, żeby Ukrainki przestały się głupia z tym niepodawaniem ręk Rosjankom i tak dalej, że one w końcu i tak wrócą do rywalizacji, no więc Curenko mówi, że dostała ataku paniki. Stwierdził tenisowy ekspert Hubert Zdankiewicz. Idziemy dalej tym samym tropem. Ale jak to wygląda, no to najlepszym podsumowaniem działalności tej organizacji są finały WTA w Cancun. No, piasek sypujący się na kort, ten plac budowy, trener Igi Świątek Tomasz Wiktorowski powiedział, że trenowali przez cały tydzień na kortach w hotelu, bo kort na turniej był cały czas w budowie, te prowizoryczne trybuny. Okazało się, że jak wyszli dzień przed meczem na jedyny trening, to tam okazało się, że ten kort jest dwa razy szybszy od tych w hotelu. Z kolei była tenisistka Paula Kania nie jest w tej materii aż tak kategoryczna. Grają tam 8 najlepszych kobiet na świecie, także one są najlepsze w tym, co robią i dlatego też tam są, więc one się najlepiej dostosowują do takich zmiennych. Myślimy, że Iga Świątek jest na drugim biegunie, myśląc o wyrozumiałości wobec WTA. Ostatnio, najwyraźniej nieświadomie, zagrała szefom organizacji na nosie. Gdy doszło do oficjalnej sesji fotograficznej przed turniejem w Cancun, wszystkie tenisistki poza naszą wystąpiły w sukniach białych. Iga jak królowa zaprezentowała się na czerwono. Zamówiłam tę sukienkę kilka miesięcy temu. Potem WTA wysłało do nas e-mail, żebyśmy na sesję były ubrane na biało. Pomyślałam wtedy, serio? Przecież nie wychodzę za mąż. Zapytałam, czy to konieczne. Za jakiś czas dostałam odpowiedź, że mogę ubrać się jak chcę. Może reszta dziewczyn pomyślała, że te zasady obowiązują nadal. Naprawdę nie wiedziałam, że będę jedyną, która się wyłamie. Z uśmiechem zakończyła Iga Świątek. Jeszcze jeden wątek tenisowy. Hubert Hurkacz po zaciętym trzysetowym meczu pokonał Sebastiana Kordę i awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju ATP 1000 w hali Bercy w Paryżu i ciągle jest w grze o awans do ATP Finals, które odbędą się za 2 tygodnie w Turynie w realiach większego porządku i większego zainteresowania kibiców niż na półwyspie Yucatana. A rozstawiony z numerem 11 Polak, jak słyszeliśmy, wygrał. Podkreśla, że nie było to łatwe spotkanie. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Hiszpan Roberto Bautista Agut. No a jeśli chodzi o Igę Świątek, oczywiście także mocno trzymamy kciuki. To wczorajsze wygrane 7-6, 7-3, 6-0 z Czeszką Wondrouszową. To podejrzewam, że tylko takie przetarcie szlaków, a dalej już w Cancun będzie z górki. Mocno trzymamy kciuki za Igę Świątek, za jej mecze w Meksyku. Patrzymy także na Huberta Hurkacza. Da zegar za 14 minut 17. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Nie tylko sportowe. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 12 minut pozostało do godziny 17. No ładne są, no ładne i wielkie, ale mamy wobec nich mieszane uczucia. Dziś w audycji popołudniowej między innymi o SUV-ach. Osobiście uważam, że to jest przerost formy nad treścią. Jedynym plusem to, że się siedzi wysoko i fajnie się wsiada. Okej. Okay. Ale wysoki środek ciężkości to wyprowadzenie, szersze opony. Takie auto więcej pali, bo zwykle ma na pewno 4 koła stały. A ja osobiście mam 2 auta typu kombi, z tego względu, że to dla mnie auto taktyczne. Ja wszystko mogę tym przywieźć, przewieźć. I jak ja sobie policzyłem, ile w tym SUV-ie jest miejsca, poglądałem różne auta tej klasy, to dla mnie to auto jest niepraktyczne w ogóle. Minut pozostało do godziny 17. Przyznam Państwu szczerze, dziś tak w redakcyjnym gronie zastanawialiśmy się, podejmować ten temat czy nie podejmować, zajmować się nim czy nie zajmować. Stanęło na tym, że rzut monetą zdecyduje o tym, co teraz będzie. Mówić czy nie mówić? A, no to mówimy, wypadło, że na tak. 31 dzień października w kalendarzu to, przypomnę, Światowy Dzień Oszczędzania. Święto ustanowione w 1924 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych. Po co? Ma przypominać o świadomym zarządzaniu finansami. No, oszczędzaniu z mieszkańcami Katowic oraz z doktorem Rafałem Cekierą z Instytutu Socjologii Uniwersytecie Śląskim rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Loch, która, no chyba jak większość z nas, gdy słyszy o pieniądzach, słyszy to. Pieniądze warto oszczędzać, aby zapewnić sobie lepszy komfort życia, a przede wszystkim, jak myślę, poczucie bytowego bezpieczeństwa. Żyjemy bowiem w czasach tak zwanych czarnych łabędzi, czyli wydarzeń niespodziewanych, nieprzewidywalnych. Mam tu na myśli chociażby pandemię czy wojnę w Ukrainie. I kiedy jesteśmy zmuszeni do konfrontowania się z tymi sytuacjami, to ta świadomość, że mamy gdzieś odłożone na tak zwaną czarną godzinę pieniądze, z całą pewnością nam pomaga. I oczywiście naszym największym bogactwem są nasze relacje, są nasi bliscy, z całą pewnością nasze kompetencje, ale ta świadomość, że mamy również gdzieś odłożone pieniądze, pomaga nam właśnie, szczególnie w takich sytuacjach niepewności. Oczywiście, że oszczędza. A jak można oszczędzać na co dzień? Kupować tańsze produkty w promocjach, nie za dużo kupować. Czy pani zawsze oszczędzała? Były czasy, że nie można było oszczędzać, bo było za mało dochodów. Teraz jest nieco lepiej. A na co pani te zaoszczędzone pieniądze najchętniej wydaje? Na wnuki. A coś dla siebie również? Coś dla siebie też. Da się, dzięki temu, że jestem na emeryturze i jeszcze pracuję. Bo gdyby było inaczej, myślę, żebym nic nie odłożyła. Przecież w szkole nie uczy się edukacji finansowej. Ludzie coraz częściej sięgają po książki związane z edukacją finansową i zaczynają oszczędzać jak najbardziej. A czy pan oszczędza? Tak. A w jaki sposób? Zajmujemy się nieruchomościami zawodowo, więc jakby lokujemy pieniądze w nieruchomościach. A tak na co dzień jak można oszczędzać, jeśli się jest młodym człowiekiem? Wydaje mi się, że trzeba sobie budżet podzielić i przynajmniej starać się odkładać 10-20% jakby na osobną kupkę. Albo na osobne konto, albo wypłacać gotówkę i dawać sobie gdzieś na kupkę. Chciałbym też w tym dniu, kiedy tak bardzo zachęcamy do oszczędzania, żebyśmy też wspomnieli o takim zdrowym balansie. Warto też pamiętać o tym, że grozi nam również pułapka pewnej finansowej fiksacji. Myślę, że bycie sknerusem jest uciążliwe nie tylko dla otoczenia kogoś takiego, ale również dla samej takiej postaci. To znaczy to życie pewnie jest pozbawione wielu ciekawych, fascynujących doświadczeń, a życie wydaje się, że jest na tyle fascynującą przygodą, ale też krótką przygodą, że zamartwianie się nieustannie tylko stanem własnego konta nie wydaje się być najlepszym pomysłem. Przepraszam, że tak dziś od święta, Światowy Dzień Oszczędzania, ale czy my potrafimy albo umiemy, czy w ogóle oszczędzamy? 2 dwójki i 7 trójek. Jeśli chodzi o oszczędność, to moja żona jest mistrzem świata w wydawaniu pieniążków. Ja natomiast jestem osobą, która ten pieniążek potrafi przytrzymać, zaoszczędzić, co później efektuje wydatkami odłożonymi na remont mieszkania, na remont łazienki, na remont samochodu i na prezenty dla tej małżonki, która jest taka rozrzutna, ale na szczęście potrafi to zauważyć po długim czasie, ale potrafi i potrafi podziękować i to jest dla mnie największy prezent. Przez palce leci czas, natrętny zimny żal. Do ciebie zbyt dużo par, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Jaśnieje, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każde z dział, bo po co znowu mam liczyć na Nie lubię się nudzić i spać, niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne?